شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام به روی ماه شما گلای قشنگم، عیدتون مبارک. بله، فردا یکی از عیدهای بزرگ ماست، عید قربان. بله، این عید رو به شما و بزرگترای مهربون تبریک میگم. انشالله همیشه ایام براتون عید باشه. برای ما بزرگترا که همیشه عیده وقتی کنار شما هستیم. بچه هم بیاین با هم دیگه بریم خونه فاطمه اینا. آخه اونجا یه خبرهایی، پدر بزرگ و مادر بزرگ فاطمه خانم رفتن مسافرت. دلتون میخواد بدونین اونا کجا رفتن؟ هم پس آماده بشین و این قصه رو بشنوین. قصه به اسم سفر بزرگ. جونم براتون بگه، اون شب خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ پر از مهمون بود. خاله ها و دایه ها و بچه هاشون همه اونجا بودن. دیگه تا اومدنشون چیزی نمونده بود. همه صحبت از عید قربان می کردن و اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگ الان بهترین جای دنیان. فاطمه پرسید، مامان جون بهترین جای دنیا کجاست؟ مادر گفت، مکه عزیزم، مکه، جایی که کعبه اونجاست و هر سال خیلی از مسلمانای دنیا اونجا جمع میشن و عبادت میکنن. امسال پدر بزرگ و مادر بزرگم اونجان، اونا رفتن سفر حج. این سفر بهترین سفره، واسه همین وقتی کسی از سفر حج برمیگرده مهمونی میده، مردم رو دعوت میکنه، براشون درباره این سفر قشنگ حرف میزنه. خلاصه دایی محمد گفت، دیگه چیزی نمونده، فقط 5 روز دیگه برمیگردم، باید تصمیم خودمونو بگیریم، نظرتون چیه؟ خاله فرشته گفت، شما بزرگترین، هرچی بگین من قبول دارم. دایی محمد گفت، خیلی ممنون. نظر من اینی که مهمون کمتر دعوت کنیم، به جاش یه مقدار از خرج ولیمه حج رو بدیم به یه خیریه. اینجوری ثوابشم بیشتره، خدا هم بیشتر خوشش میاد. این خیلی بهتره، ولی بازم نظر همه مهمه. خاله فرشته گفت، این کار خیلی خوبه، منم موافقم. دایی حسن و خاله فیروزه همه با همه راضی بودن، همه خوششون اومده بود. بعدش خاله فرشته گفت، پدر بزرگ و مادر بزرگم حتما خوشحال میشن، چون اونا هم خیلی دوست دارن که به آدمای نیازمند کمک کنن. بالاخره همه کارها انجام شد، تعداد مهمونها زیاد نبود. پدر بزرگ و مادر بزرگ وقتی برگشتن با استقبال بچه هاشون اومدن خونه. مهمونا یکی یکی اومدن. یه مهمونی کوچیک و قشنگ بود. اون وقت پدر بزرگ گفت، هر کس میره حج باید یاد بگیره که مردم رو بیشتر دوست داشته باشه. باید یاد بگیره به نیازمندا کمک کنه. باید یاد بگیره مهربون باشه. واسه همین خیلی خوشحالم که بچه ها خرج مهمونی رو برای انجام کارهای خیر دادن. بچه هام همه خوشحال بودن. پدر بزرگ و مادر بزرگ از حج تعریف کردن، از سعی بین صفا و مروه، از طواف دور خونه خدا و از اون همه آدم که از جاهای دور و نزدیک برای زیارت اومده بوده. گلای قشنگم، دعا دوباره عرض میکنم عیدتون مبارک. انشالله بزرگ میشین، میرین به مکه. بله، تو مکه بهتون خیلی خوش میگذره، عبادت میکنین، میبینین که تمام مسلمونا از تمام جاهای مختلف دنیا یکی میشن، همه دور خانه کعبه میچرخن، همه همدیگر رو دوست دارن، به هم احترام میذارن و یک قدرت بسیار بزرگ میشن. امیدوارم که این قدرت همیشه در بین مسلمونا باقی بمونه. گلای قشنگم، روی ماهتون رو میبوسم. بازم به شما و بزرگترهای توی خونه تبریک میگم، به خصوص به اونایی که خونه خدا رو زیارت کردن. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.